też drogą krajową nr 72 na odcinku Aleksandrów Łódzki – Pabianice. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lutego, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Danuta Szaflarska, aktorka zmarła dziś po południu. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Nowej Wsi Małej pod Kętrzynem. W pożarze domu zginęły 3 osoby. Dragon w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma dostarczyć astronautom żywność i sprzęt. Na początek smutna informacja, która do nas dotarła. Nie żyje Danuta Szaflarska. Wybitna polska aktorka teatralna i filmowa zmarła dziś po południu. Poinformowała o tym dyrekcja teatru TR Warszawa. Danuta Szaflarska należała do zespołu TR Warszawa od 2010 roku. 6 lutego aktorka skończyła 102 lata. Dom wielorodzinny, który nad ranem zniszczył pożar w Nowej Wsi Małej pod Kętrzynem, nie nadaje się do użytku. Tak wstępnie ocenił nadzór budowlany. W pożarze zginęły 2 kobiety i 3-letnia dziewczynka. Pozostali mieszkańcy wyszli z budynku o własnych siłach. Okoliczności tragedii badają policjanci. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, zbadają je specjaliści, mówi młodszy aspirant Ewelina Piaścik, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kętrzynie. Będą przeprowadzone oględziny na miejscu. Będzie powołany również biegły z okresu pożarnictwa, który wypowie się, co mogło być bezpośrednią przyczyną tego pożaru. W porozumieniu z wójtem gminy Kętrzyn pomoc lokalową i finansową Pogorzelcom zapowiedział już Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Część Pogorzelców spędzi noc w gminnej świetlicy, która została im udostępniona. Pozostała część udała się do rodzin. Daniel Wojciechowski, Polskie Radio Olsztyn. W Radomsku wspominano generała Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim Warszyc, żołnierza niezłomnego. Dziś mija 70. rocznica jego śmierci. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku. Wziął w nich udział szef MON-u. Minister Antoni Macierewicz, przywołując pamięć Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, mówił, że na państwie polskim spoczywa obowiązek uczczenia we właściwy sposób tych, którzy poświęcili całe swoje życie dla walki o ojczyznę. Setki tysięcy Polaków, którzy w strukturach konspiracyjnych, także po 1945 roku, walczyli z bronią w ręku, żeby uniemożliwić zhołdowanie Polski przez Sowietów. Dzisiaj przywołujemy pamięć tego, który został zamordowany 70 lat temu. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Radomska. Wśród nich Halina Kwiatkowska, od kilku lat wdowa. Jej mężem był Remigiusz Stanisław Kwiatkowski, były żołnierz AK i KWP. My musimy pamiętać i być zawsze związani z tymi, którzy prowadzili nas do wolności. Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, kapitan Armii Krajowej, po wojnie walczył z komunistycznymi siłami bezpieczeństwa w składzie konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dziś mija 70 lat od jego stracenia. Miejsce pochówku Warszyca jest nieznane. Monika Gosławska, Radio Łódź. Rakieta Falcon 9 wystartowała z przylądka Canaveral. Ma wynieść na orbitę okołoziemską bezzałogowy statek towarowy Dragon. Dostarczy on ponad 2 tony żywności i zaopatrzenia technicznego 6 astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rakieta miała wyruszyć już wczoraj, ale start został odwołany. Amerykańska Agencja Kosmiczna oświadczyła, że przyczyną opóźnienia była awaria elementu wspomagającego silnik rakietowy, który ułatwia start i pozwala na wyniesienie na orbitę większego ładunku. To był serwis Trójki. Noc będzie pochmurna, większe przejaśnienia tylko na południu. Na północy i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Od minus 2 stopni na południowym wschodzie, około 1 w centrum, do plus 5 na północnym zachodzie. W centrum i na północy silniejszy wiatr, na wybrzeżu w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro rajstopy damskie Adrian 62% taniej za 4,99, a cukier biały 33% taniej. Złoty 99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert dla dzieci. Karnawał Zwierząt. Koza na flet solo, bańki mydlane i piękny karnawał zwierząt. Do tego kwartet Prima Vista i duo Granat. Nie może być inaczej. To będzie wystrzałowy koncert, na który serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 26 lutego, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Zobacz, Krzysztof, jesteśmy na granicy. Nie wiadomo, czy już dobry wieczór, czy jeszcze dzień dobry. Zaryzykujmy dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Łoniewski. I Michał Gąsielowski. Choć to pełnia sezonu zimowego, u nas wyskoczyła gwiazda w sporcie letnim. Piotr Lisek tydzień temu jako pierwszy Polak w historii przeskoczył 6 metrów o tyczce. Dziś opowie o tym, jakie to uczucie i jaki powinien być skoczek o tyczce. Skok o tyczce trzeba być po prostu takim czerstwym trochę hamem, wziąć w sprawy swoje ręce. Tam trzeba nie mieć strachu przed właśnie tym spadaniem z tych 6 metrów chociażby. No i inne aspekty też mówią o tym, że trzeba się mniej bać niż przeciętny Polak. O właśnie, Piotrek Lisek niczego się nie boi, chce zostać żołnierzem i bić kolejne rekordy. O wszystkim opowie już za kilkanaście minut. A siatkarz Łukasz Żygadło stał się natomiast podróżnikiem i wylądował w lidze irańskiej. Większość rzeczy mu się podoba, ale jest coś, co zmieniłby od razu. Jeżeli byłaby możliwość wpuszczenia kobiet na halę, to podejrzewam, że brakowałoby miejsca. Oczywiście, że jest lepiej grać dla kobiet niż dla mężczyzn. W Iranie niestety z tym krucho. Właśnie zastanawiam się, jak jest z cheerleaderkami. Czy są cheerleaderzy tylko w takim razie? Nie wiem, tego chyba nie rozstrzygnęliśmy, a może Łukasz Żygadło też o tym opowiem. Opowiemy też Państwu, co działo się na meetingu Orlen Cup w Łodzi i na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w hali oczywiście. Tam ktoś inny miał świetny humor. Jeszcze nie zdążyłam przeanalizować tego wszystkiego. To było takie szybkie, że szkoda gadać. Dobre geny. Tyle mogę powiedzieć, naprawdę. A to się ktoś uśmiał. Kto to i skąd ten dobry humor? O tym też już niedługo. Ja to już wiem, ty też. A w audycji podsumujemy też biatlonowe i alpejskie Mistrzostwa Świata oraz opowiemy o kolejnym odważnym Polaku. Wygląda to trochę jak powietrzny slalom gigant. Mamy wytoczoną 6-kilometrową trasę ustawioną z takich 14 bramek dmuchanych. Są to 25-metrowej wysokości pylony. Latamy z prędkością około 370 km na godzinę. Mówił Łukasz Czepiela, startujący w Red Bull Air Race. O tym wszystkim i nie tylko o tym do godziny 19. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Numer komunikatora SMS-owego to 71 335. Tak można się z nami kontaktować. A teraz skrót najważniejszych dziś wydarzeń. Gigant, 370 km na godzinę. Henio Sittner tyle to na panczenach robi. Pewnie dzisiaj się ale z górki pochwali swoimi osiągnięciami. Justyna Kowalczyk w niezłym stylu pobiegła dziś na 10 km techniką klasyczną w OTP. Była piąta tuż za Norweszką Ingrid Flugstad-Esberg. Podium także zdominowały Norweżki, wygrała po raz 106 w karierze, proszę Państwa. Oczywiście Marit Bjergen miała prawie pół minuty przewagi nad Szwedką Kalą i prawie minutę nad swoją rodaczką Węg. Kowalczyk przez 7,5 km walczyła dzielnie o podium i było bardzo blisko, ale zabrakło jej sił pod koniec dystansu. To był ostatni bieg przed Mistrzostwami Świata. O medale panie powalczą 28 lutego. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć coś a propos tego biegu, to wydaje się, przynajmniej na razie, że Marit Bjergen jest poza zasięgiem, że Charlotte Kala też może być poza zasięgiem. W związku z tym będzie walka o ostatnie miejsce na podium. A to czy trzecie. A kandydatki są 3 albo 4, albo nawet 5. Też może być to miejsce poza zasięgiem, ale oby nie. Też, dodajmy też, że zawodniczki w różny sposób się przygotowywały na różnych wysokościach, w różnych miejscach, więc przez ten tydzień coś się oczywiście jeszcze może zmienić. Dużo wiesz. Panowie ścigali się na 15 kilometrów. Wygrał oczywiście Norwek Martin Jonsrud Sundby. 38 miejsce zajął Dominik Bury. Dziś zakończyły się Mistrzostwa Świata w biatlonie i narciarstwie alpejskim. W biatlonie swój dzień mieli Niemcy. Najpierw Simon Schemp wygrał bieg na 15 km ze startu wspólnego. To jego pierwszy indywidualny krążek w karierze. Poza podium znalazł się wielki faworyt, Francuz Martin Fourcade. Srebrny medal zdobył Austriak Simon Eder, a brąz Norwek Johannes Stigboe. Przepraszam, ale Norwegowie mają czasem tak trudne nazwiska jak reprezentanci na przykład Iranu. Miałem wczoraj podobny problem w wieczornych serwisach, gdy mówimy o tym, kto wygrał u panów sprint techniką dowolną. Imię było podobne, nazwisko też skomplikowane i też się wyłożyłem. A w gronie pań na 12,5 kilometra także wygrała Niemka, niesamowita Laura Dahlmeier. To jej 6. medal na tych Mistrzostwach Świata, co jest rekordem w historii tej imprezy. Zdobyła aż 5 złotych i 1 srebrny. Druga była dziś Amerykanka Dunkley, a trzecia Finka Makarainen. Mieć taką Laurę Dahlmeier to naprawdę skarb. Niemcy nie wiedzą, które wydarzenie dać na jedynkę w swoich wiadomościach. Czy z Mistrzostw Świata w biatlonie, czy Szempa, czy właśnie Dahlmeier, a może coś z alpejskich Mistrzostw Świata, bo tam też zdobyli medal. Alpejczycy walczyli o ostatni komplet medali w Sankt Moritz. W slalomie klasą dla siebie był Austriak Marcel Hirscher, który wygrał w cuglach, mając ponad 0,7 sekundy przewagi nad swoim rodakiem Manuelem Fellerem. Jego medal można śmiało uznać za niespodziankę, ale na najniższym stopniu podium stanął niespodziewanie weteran Niemiec Felix Neureuther, który atakował z drugiej dziesiątki po pierwszym przejeździe. To prawdopodobnie moje ostatnie mistrzostwa i tym bardziej cieszę się, bo specjalnie nie liczyłem tutaj na medal. Cieszę się z sukcesu Hirschera, zwłaszcza Fellera, z którym bardzo dobrze się znamy. Jest mi winien pieniądze i teraz pewnie nie będzie problemu z ich odzyskaniem. Żartował na mecie Neureuther w wybornym nastroju. Największym przegranym Norweg Kristoffersen, który był tuż za podium, ale no, zepsuł swój drugi przejazd. No, trzeba przyznać, że zabawna historia z tym Neureutherem i pieniędzmi, które chce odzyskać, a saneczkarze rywalizowali tymczasem w Pyeongchang. I tu uwaga, polska sztafeta w składzie Ewa Kuls, Maciej Kurowski, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęła 8. miejsce. Wygrali Niemcy. Co poza dyscyplinami zimowymi, oczywiście piłkarze grali o punkty w naszej ekstraklasie. Krakowia rywalizuje z Pogonią. Mam nadzieję, że masz podgląd. Zerknąć, tak jest. Jest 1-1, 83. minuta spotkania przy kałuży. O 18.00 Legia zagra z Ruchem we Francji. Ciekawa sprawa, były trener reprezentacji Argentyny Marcelo Bielsa od nowego sezonu poprowadzi piłkarzy Lille. Zespół francuskiej ekstraklasy podpisał z nim 2-letnią umowę. Przemysław Karnowski zdobył 13 punktów dla Gonzaga. Baldox w wygranym meczu z Pacific Tigers 82-61. Drużyna Polaka pozostaje niepokonana w akademickiej koszykarskiej lidze NCAA. Ma już 28 zwycięstw i jest blisko zakończenia sezonu bez porażki. O jedno, ej, za dużo, ale Przemysław Karnowski jest w świetnej formie. Filar zespołu, cieszymy się bardzo, bo na pewno przyda się reprezentacji Polski, a Bulldogi no, będą się liczyć w walce o zwycięstwo. To już w marcu March Madness, to jest takie wielkie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj też jest zresztą dosyć duże wydarzenie, bo to jest weekend gwiazd w NBA. O tym wszystkim opowiemy do godziny 19 właśnie, szczególnie o tym NBA w drugiej godzinie. Tam też jest ciekawe wydarzenie muzyczne towarzyszące tegorocznemu meczowi gwiazd wschód kontra zachód, ale wszystko zdradzimy w drugiej godzinie. A za chwilę rozmowa z Piotrem Miskiem. Nic nie zmieniło się, jeżeli chodzi o spotkanie Krakowi z Pogonią. Nadal remis 1-1, ale mam dobre wiadomości z Włoch. Piotr Zieliński strzelił gola dla Napoli w wygranym spotkaniu 3-1 z Kiewo. Krakowia Pogoń 1-1, kończy się to spotkanie Heroes. To świetnie pasuje do Piotra Liska. Muszę ci powiedzieć, że zaimponował mi. To jest jednak coś niezwykłego. Mieliśmy naprawdę znakomitych skoczków o tyczce. Mieliśmy mistrzów świata, mieliśmy mistrza olimpijskiego, ale 6 metrów nikt nie przeskoczył. No i nagle ten Lisek, który nie ma postury skoczka, tylko raczej posturę ma Marcela Hirschera, czyli słynnego Alpejczyka, pofrunął na te 6 metrów. Spotkałeś się z nim w tym tygodniu. Jaki to chłopak? Bardzo pozytywny, uroczy, skromny i mający dystans do samego siebie i też wiedzący o tym, gdzie tkwią rezerwy, co musi zrobić, żeby skakać jeszcze wyżej. Natomiast wydaje mi się, że będzie skakał powyżej tych 6 metrów i to już niedługo. Myślisz tak, że dołoży jeszcze jakiś centymetr, każdy centymetr powyżej 6 metrów to już jest naprawdę wielkie wyzwanie. On o tym wspomni, że rzeczywiście jest to wyzwanie, natomiast no ma chłopak potencjał. To wystarczy spojrzeć, gdy skacze w zawodach. Skakał ostatnio w Łodzi, potem w Toruniu. Warto się przyjrzeć i zobaczyć, że może wiele. A nabijają się z niego trochę, że to taki ciężarowiec skaczący o tyczce? On się śmieje z tego, ale chyba tak jest. Chyba troszeczkę jest żartów z tego tytułu. No to posłuchajmy. Krzysztof Łoniewski rozmawiał dosłownie 2 dni temu z Piotrem Liskiem przy okazji imprezy lekkoatletycznej. Orlen Cup w Łodzi. A, no właśnie, zapraszamy na rozmowę. Piotr, to ja bym chciał zacząć od gratulacji za te 6 metrów w Berlinie, to po pierwsze. I chciałem cię zapytać, czy już się oswoiłeś z tą myślą, że przeszedłeś do historii polskiej lekkiej atletyki? No i chyba jeszcze nie. Gdzieś się może jeszcze do mnie to nie dociera, ale mam nadzieję, że dotrze po sezonie. Twój kumpel i rywal Paweł Wojciechowski, gratulując ci tych 6 metrów, napisał, że czy da się oddychać na tej wysokości. Rozbawiło cię to? No pewno, że rozbawiło i no chyba da się, bo tu jestem z wami, więc da się. Ten sezon halowy jest dla ciebie niesamowity. 6 metrów. Wcześniej pokonałeś poprzeczkę na wysokości 5,92, a podobno było blisko tego, żebyś ty w ogóle w tym sezonie halowym nie wystartował. To prawda? To prawda. Gdzieś tam nie mieliśmy ciśnienia na ten sezon halowy. Mistrzostwa Europy nie są naszym priorytetem. Wiadomo, że chcemy na nich wystartować dobrze, ale naszym priorytetem na sezon 2017 są Mistrzostwa Świata w Londynie, do których się właśnie bardzo mocno przygotowujemy. W takiej dłuższej perspektywie czasu mówimy, a może wystartujemy sobie tak dla fanów. No i może ta głowa gdzieś odpoczęła od tego stresu startowego i wyszło jak wyszło. A ile jest prawdy w tym, że ty się szykowałeś do tego, żeby przejść jakieś szkolenie wojskowe w tym czasie? 100% prawdy. Chciałem przejść to szkolenie wojskowe, chciałem zostać żołnierzem, no ale się nie udało, gdzieś tam się nie dogadaliśmy. Wiadomo, że czas na to szkolenie miałem troszeczkę mniej niż normalnie, ale mam nadzieję, że w bliskiej przyszłości gdzieś mi się to uda, bo jest to gdzieś tam jakaś moja pasja. To jest postanowione, ty po karierze sportowca chcesz być żołnierzem? Ja myślę, że tak, że spełniałbym się gdzieś w tym. Mam parę takich dróg, w które chciałem pójść po karierze, może jedną z nich właśnie jest wojsko. Ty na razie skaczesz wyżej w hali niż na otwartym stadionie, to się zmieni? No chciałbym to zmienić. Zawsze mówię, że nigdy nie czuję różnicy, czy to hala, czy otwarty stadion, no ale jednak ta żółciówka jest wyższa na hali. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy atmosferą, czy ludzie są bliżej, czy nie wiem, ale mam zamiar poprawić tą żółciówkę. Przy okazji tego niebotycznego wyniku tych 6 metrów sporo mówi się o dwóch sprawach. O twojej wadze i o twoim trenerze. To od czego zaczynamy? Od czego chcesz, mnie jest obojętnie, może no, być waga. No to zaczynamy od wagi. Jesteś najcięższym z tyczkarzy w stawce, ale jest ci z tym dobrze. Nie mam jakichś kompleksów z tym. Ktoś, kto mnie widział gdzieś na treningu, jak się tam rozbieram czy przebieram, to widział, że nie mam chyba za dużo tłuszczyku. Same mięśnie. Tak mi się wydaje, chociaż może ktoś tam sądzi inaczej, ale nie. Jest potężnym facetem po prostu. Na to mi chodzi. Prawda, że spotkałeś się z Anną Lewandowską i ona ci ułożyła jadłospis? To prawda, tylko tyle, że ona jest w ogóle super kobietą, bardzo kompetentną, ona wie co robi, tylko ja po prostu, kurczę, jestem leniwy. I tyle. Twój menedżer Norbert Rokita mówi, że jego zdaniem jednak twoje największe rezerwy tkwią właśnie tutaj w diecie. Jeżeli zastosowałbyś się do tych zaleceń, to możesz skakać powyżej 6 metrów. Co ty na to? A co ja na to? A ja na to, że ja jeszcze planuję poprawić trochę technikę. Moim zdaniem to jest gdzieś mój deficyt. Ale nie wykluczam tego, że ta dieta też może dać swoje centymetry i ja myślę, że w najbliższym czasie myślę, że się ustosunkuję do tego. A propos trenera. Twój trener ma 27 lat, jest o 2 lata od ciebie starszy. Sporo osób się zastanawiał, czy to mądry ruch, no ale jak się spojrzy na twoje wyniki, no to ten ruch był właściwy. My jesteśmy takim teamem, który musi się uczyć od początku wszystkiego i ja myślę, że czerpiemy wiedzę zewsząd i ją wprowadzamy w życie. Ja myślę, że to nam dobrze wyszło. Marcin jest po studiach fizjoterapii, dba o mnie tego właśnie aspektu zdrowotnego. No a jak jest zdrowie, no to ja już o resztę zadbam. Muszę cię zapytać od twojego tyczkarskiego idola. Bubka, Lawileni czy może Kozakiewicz? Tutaj z Kozakiewiczem też jestem pełen podziwu, jak on skakał, ale ogólnie to z takich gwiazd, do których ja się przyrównuję, to jest Steve Hooker, Australijczyk. Jeszcze ktoś inny, też 6.06 miał życiówkę. Wiadomo, że Bubka to jest nasz taki model, do którego wszyscy się przyrównujemy i super skakał i bardzo mi się podoba, ale Hooker jest taką osobą, która skakała trochę podobnie do mnie. Wiem, że jeśli będę tak podobnie może, to będę mógł podobnie wysoko skakać. Już niedużo ci zostało, 6 centymetrów do niego. Tak, ale każdy centymetr powyżej tych 6 metrów to już jest orka, duża orka. A propos Władysława Kozakiewicza, on w jednym z wywiadów po tym, jak ty pokonałeś te 6 metrów, powiedział, że Lisek to jest czerstwy ham i on będzie skakał jeszcze dalej. Widzę, że się śmiejesz. No śmieję się, bo mam nadzieję, że nie ma za chama. Ja wiem, że to było w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No pewnie, on cię bardzo lubi. No tak, ja też go bardzo lubię i w skokotyce trzeba być po prostu takim czerstwym trochę hamem, wziąć w sprawy swoje ręce. Tam trzeba nie mieć strachu przed właśnie tym spadaniem z tych 6 metrów chociażby. No i inne aspekty też mówią o tym, że trzeba się mniej bać niż przeciętny Polak. Kto jest dla ciebie ważny w życiu, poza oczywiście trenerem, poza sprawami sportowymi? Słyszałem, że jesteś zżyty bardzo z mamą. Tak, jestem zżyty bardzo z mamą, oczywiście. Gdzieś rodzinę zawsze stawiam na pierwszym miejscu. No ale jak wiadomo, mój stan cywilny się zmienił od niedawna i myślę, że przed mamę przedkładam żonę, którą bardzo pozdrawiam serdecznie. No i są to na pewno dwie najważniejsze osoby w moim życiu. Podobno z żoną sprawiliście sobie psa. To prawda. A skąd takie informacje? Tak, sprawiliśmy sobie psa, jest kochany, cały czas śpi, czyli tak jak właściciel. Nie, no żartuję, oczywiście nie, właściciel cały czas nie śpi. Ale jest kochany, nie pogryzna mebli i na razie nie mamy z nim problemów oby, tak dalej. Labrador? Tak jest, bielutki. To jeszcze cię zapytam o to, co ty robisz w wolnym czasie poza treningami. Za dużo tego wolnego czasu nie mam. Ja ciężko mi jest zawsze odpowiedzieć. Ja w ogóle w ciągu roku takiego pełnego, gdzie trenuję na pełną parę, to ja mam miesiąc wolnego w ogóle w ciągu roku. W tym reguję, że będziemy na wakacje właśnie z Olą, a taką moją drugą pasją to są wszystkie sporty wodne. Czy wakeboard, windsurfing, jak jestem w Stanach, to surfowanie, więc raczej sporty wodne, a tak pomiędzy treningami to raczej za dużo czasu nie mam, bo wstaję rano, śniadanko, trening, obiadek, trening, kolacja, no i wieczorkiem, no co, jak już jest faktycznie zmęczonko, no to od razu spać. Z innej trochę beczki, ludzie mi mówią, że zawsze pozwiedzam trochę świata, co jest nieprawdą, bo zwiedzam same lotniska i hotele. Czyli te stany, o których wspomniałeś, to też tak naprawdę treningowo nie ma czasu, żeby pojeździć i pozwiedzać. Nie, absolutnie. To, że fajne miejsce, to tylko dlatego wybieramy stany, bo tam jest dobrze przygotowana infrastruktura dla nas tyczkarzy i tam możemy się w 100% przygotować. Gdyby takie miejsce było gdzieś tutaj bliżej, to byśmy pewno jeździli bliżej. Miałeś rację. Uroczy chłopak. Całkiem fajny chłopak z tego Piotra Liska i taki świadomy tego, co robi i sądzę, że jeżeli będzie podążał tą swoją drogą, to rzeczywiście może jakiś centymetr dołożyć. A jak już się zastosuje do diety Anny Lewandowskiej, to ho, ho. A właśnie mi się przypomniało, że Wojciech Szczęsny opowiada, że jeżeli spotyka państwa Lewandowskich, to zawsze ostentacyjnie wyciąga z kieszeni Snickersa. Zakończył się już mecz Krakowi z Pogonią 1-1. You realize each day you're growing old. Ktoś z Państwa miał jakieś pytania o Piotra Liska albo spostrzeżenia dotyczące Piotra Liska albo w jakiejkolwiek innej sportowej sprawie 22 i 7 trójek, zapraszamy. Chciałeś wspomnieć chyba o siatkówce, coś mi się wydaje. Gdzieś mignęło jeszcze. No tak, rzeczywiście, bo zakończył się mecz w Ekstraklasie Siatkarzy. Warszawska Politechnika przegrała 1-3 z Lotosem Trefl Gdańsk. A wywołany przez Ciebie bohater ostatniej rozmowy, Piotr Lisek, był widziany, o czym wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, w Łodzi na meetingu Orlen Cup. To w czwartek, a w weekend startował w halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu. O obydwu imprezach opowie Rafał Bała. Połowa lutego to zazwyczaj kulminacja halowego sezonu lekkoatletycznego. Wtedy właśnie w Europie odbywają się największe meetingi i krajowe mistrzostwa. A na początku marca wisienka na torcie, czyli Mistrzostwa Świata lub Europy. Te ostatnie już za niespełna 2 tygodnie odbędą się w Belgradzie. Jeden ze sprawdzianów generalnych miał miejsce w Łodzi 16 lutego. Orlen Cup to jeden z najsilniej obsadzonych, a na pewno jeden z najlepiej zorganizowanych meetingów halowych. W łódzkiej Atlas Arenie padło w tym roku kilka wartościowych wyników. Klasą dla siebie była Kamila Litwinko, nasza halowa mistrzyni świata w skoku z wyż, nie planowała w tym sezonie startów halowych, ale po kilku dobrych treningach postanowiła wystartować w Łodzi. Wynik przerósł najśmielsze oczekiwania. Kamila skoczyła 1,97 m, to drugi wynik w światowych tabelach. Te skoki na niższych wysokościach wyglądały dobrze, więc to mnie utwierdziło w tym, że jestem dobrze przygotowana do tego, żeby wystartować w Mistrzostwach Europy i walczyć z moimi współkonkurentkami. Mam taki lekki niedosyt do tych skoków na 197 i 201, ale emocje wzięły górę. Po długiej przerwie wróciłam na skocznie jakoś na początku. Pierwszy start, za bardzo sobie z tym nie mogłam poradzić, ale za chwilę następny start, więc myślę, że już powinno być łatwiej. Tym samym Litwinko urasta do miana faworytki Mistrzostw Europy w Belgradzie, podobnie jak Piotr Lisek. Niedawno jako pierwszy Polak w historii skoczył o tyczce 6 metrów, a w Łodzi uzyskał kolejny wartościowy wynik 5,87. Oprócz Piotra Liska w Łodzi wysoko skakał też Paweł Wojciechowski. Wynik 5,78 dał Mistrzowi Świata z 2011 roku prawo startu w halowych Mistrzostwach Europy w Serbii. Również nasza najlepsza sprinterka Ewa Swoboda potwierdziła wysoką formę w łódzkiej hali. Wynikiem 7 sekund i 20 setnych zdeklasowała rywalki na dystansie 60 metrów. Fajnie było się pościgać, fajnie było wygrać wreszcie, bo dodaje to mi trochę otuchy. No i ogólnie to fajnie. W eliminacjach jakoś nie mogłam się skupić. Strasznie spóźniałam start, bo miałam prawie 200 reakcji i było mi trochę za ciepło, ale potem się skupiłam na finale i uznałam, że muszę pokazać, na co mnie stać, no i trochę wyszło. W weekend Ewa jeszcze się poprawiła, zdobywając drugie w karierze złoto halowych mistrzostw Polski z wynikiem 7:15. Jeśli chodzi o męski sprint, wygląda to w tym sezonie zadziwiająco. Żadnemu Polakowi nie udało się wypełnić normy na Mistrzostwa Europy. Co ciekawe, w Łodzi najszybszym z biało-czerwonych był niepełnosprawny Michał Derus. Wicemistrz Igrzysk Paralimpijskich z Rio uzyskał czas 6,78 sekundy i przyznał, że nie ma żadnych kompleksów. Oczywiście traktuję siebie zupełnie na równi. Zawsze moim celem było rywalizowanie z pełnosprawnymi zawodnikami i cieszę się, że udaje mi się rywalizować z tymi najlepszymi. Także no nie wyobrażam sobie, że tak powiem, startów bez rywalizacji wśród osób pełnosprawnych. Niespełna 170 km dzieli łódzką Atlas Arenę od hali w Toruniu, gdzie w ten weekend toczy się walka o medale Mistrzostw Polski. Największą sensacją pierwszego dnia rywalizacji był wynik młodziutkiej płotkarki Klaudii Siciarz. 18-latka z Krakowa na dystansie 60 metrów przez płotki wynikiem 8 sekund ustanowiła rekord świata juniorek. Jeszcze nie zdążyłam przeanalizować tego wszystkiego. To było takie szybkie, że szkoda gadać. Dobre geny. To nie mogę powiedzieć, naprawdę, bo trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny tak średnio i nie robię dużej ani siły, bo jest ciężko jeszcze z wyjściem z bloku i po prostu talent i geny, tyle. Moi rodzice nie byli sportowcami, natomiast tata jest wysoki, już w podstawówce. Skakaliśmy po prostu do piasku, gdzieś tam skoczyłam w 4. klasie 4 metry ponad, więc takim oto sposobem od razu trafiłam do trenerki, bo ją akurat znała i tam zostałam wysłana i zostałam do tej pory, jak widać, jest fenomenalnie. Fenomenalnie może dopiero być. Klaudia co prawda nie jedzie na halowe Mistrzostwa Europy do Belgradu, bo woli się skupić na przygotowaniach do matury, ale latem ma Mistrzostwa Europy Juniorów i być może czeka ją debiut w seniorskich Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Londynie. No a my liczymy naprawdę na grat medali, worek medali w Belgradzie. Nasi lekkoatleci w doskonałej dyspozycji, no i oby wrócić z rzeczonymi medalami. A już za chwilę podsumujemy tę kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Ale potrafi się ta porobka wydrzeć. Ciekawe, czy ktoś w samochodzie wydarł się tak razem. Czuję się zaniepokojony, naprawdę. A teraz będzie o Ekstraklasie. Tam może nie było powodów niepokoju, ale sporo się działo. Po piątkowych meczach w Lotto Ekstraklasie najbardziej rozczarowani muszą się czuć kibice Lechii, w tym nasz redakcyjny kolega Adam Malecki i jego tata Krzysztof. I to mimo, że biało-zieloni wrócili z niecieczy z punktem, a taki Górnik Łęczna z Białegostoku z bagażem 5 goli. Już tłumaczymy, o co chodzi. Łęczna tak naprawdę po 2 kolejnych golach dla Jagi na początku drugiej połowy najchętniej wywiesiłaby białą flagę i zakończyła spotkanie, a tu dobił ją jeszcze Fiodor Czernych golem na 0-5. Paweł Sasin po tej kompromitacji zapowiada jednak lepsze jutro dla Łęcznej. Pierwszy nasz mecz, musimy się podnieść, jesteśmy facetami, nie ma co płakać i walczymy dalej. Czy się przegra 1-0 czy 5 i tak 0 punktów. Musimy podnieść głowy, pokazać, że na tą ekstraklasę zasługujemy i póki jest piłka w grze, będziemy walczyć do ostatniego gwizdka. Łęczna po meczu w Białymstoku ciągle jest na kursie na pierwszą ligę. Lechia chciałaby być na drugim biegunie i w sumie no jest, ciągle prowadzi w tabeli, ale jej piłkarze nie mogą odżałować, że nie wygrali w Nieciecze. Prowadzili po bramce Sławomira Peszki aż do 96. minuty spotkania i wtedy sędzia podyktował problematyczny rzut karny dla Bruk Betu Niecieczy i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Analizowaliśmy z Krzysztofem tę sytuację przed audycją i myślę, że w wielu domach była analizowana. I powiedzmy, ja uznałem, że nie powinno być rzutu karnego, a ty ja się uważam, że ku decyzji, że powinien być. Dał pretekst i nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy zagrał ręką, czy nie zagrał ręką, ale myślę, że sędzia mógł podjąć taką decyzję, widząc to, co widział. Ale kontrowersja duża, przyznasz. Do sytuacji z doliczonego czasu gry odniósł się trener Lechii Piotr Nowak. Czujemy się nieswojo po tym wyniku, szczególnie po tym rzucie karnym, który uważam, że był niesłusznie podyktowany. To jest moja ocena tej sytuacji. Nie może być tak, że sędzia boczny, który na końcu podjął decyzję po kilkunastu sekundach, po wybiegu i ławki rezerwowej i kilku piłkarzy, podejmuje taką decyzję. No tak, to rzeczywiście mogło wzbudzić niepokój, bo gdyby sędzia powiedział, jest karny i już, to okej, ale Piotr Nowak no, miał takie wrażenie, że po prostu wymusiła na sędziach reakcja piłkarzy i trenera Termaliki taką reakcję. Oczywiście sporną sytuację z ostatniej minuty inaczej ocenił trener Bruk Betu Czesław Michniewicz. Akurat to były emocje, ostatnia minuta, zakotłowało się w polu karnym, działo się to po naszej stronie, przy stronie ławcy rezerwowych. W żaden sposób nie wymuszaliśmy decyzji, bo sędzia podszedł do sędziego asystenta i chyba to asystent podjął decyzję, bo wydaje mi się, że sędzia głównie nie widział tej sytuacji od razu, bo tak by od razu zagwizdnął. Pan widział? Ja nie, to było za daleko ode mnie. Ja nie odważę się powiedzieć, czy tam była ręka, dopóki nie zobaczę powtórek. No pan widział? To tak jak z tą sytuacją Legii z Ajaxem. Nie, ja nie widziałem, ja byłem zasłonięty, ja nie mam zielonego pojęcia, no, ale sędzia też nie widział. Tutaj, tak jak powiedzieliśmy, no, dał pretekst obrońca Lechii. To ty tak uważasz, to tyle o meczach piątkowych, a w sobotę piłkarze Lecha Poznań potwierdzili tymczasem, że ani myślą tracić kontakt z czołówką tabeli. Pokazali klasę w Gliwicach. Wygrali z Piastem 3-0 po dwóch golach Radosława Majewskiego i jednym Dawida Kownackiego. Ten drugi narzekał, że trafił do bramki Piasta tylko raz. Miałem jeszcze dwie okazje inne, najpierw z główki w pierwszej połowie, bardzo dobre dogranie Kendiego, nie udało się, potem ta dobitka w słupek. Tak dzisiaj to było, no, między tymi sytuacjami strzeliłem tą bramkę. Łatwa sytuacja można powiedzieć, ale też się cieszę, że tam się znalazłem, bo to no, od napastnika to się wymaga, żeby był w takich właśnie sytuacjach jak ta. Byłem tam, dołożyłem nogę, uderzyłem, padł gol i można powiedzieć, że to już zakończyło to spotkanie. To taka uniwersalna wypowiedź. Byłem tam, dołożyłem nogę, padł gol. 50% piłkarzy może tak powiedzieć. To w Gliwicach, a we Wrocławiu Śląsk o dziwo 1-0 wygrał z inną Wisłą, z Krakowa. O dziwo, bo zgarnął 3 ligowe punkty za jednym zamachem. Po raz pierwszy, proszę sobie wyobrazić, od ponad 3 miesięcy. Zasłużyliśmy na tę wygraną, mówi napastnik Śląska Kamil Biliński. Każdy z nas wykonał kawał dobrej roboty i najważniejsze jest to, że my mamy 3 punkty, które bardzo mocno walczyliśmy. A w sobotę kopali jeszcze w Kielcach i dużo lepiej. Kopanie i strzelanie wyszło piłkarzom Korony. 4-2 odprawili Wisłę Płock. Ciągle są w grze o pierwszą ósemkę tabeli. Dla Wisły ta perspektywa się oddala. Dziś, o czym mówiliśmy, Krakowia zremisowała z Pogonią przy Kałuży 1-1, a od 18 po sąsiedzku, tutaj po sąsiedzku od nas, Legia przy Łazienkowskiej będzie grać z ostatnim w tabeli Ruchem. Jutro dokończenie kolejki i mecz Lubina z Arką. Już możemy zaprosić na relację z tego meczu po godzinie 18, jak zwykle przed godziną 19. Z meczu Legii z Ruchem. Tak jest, przed godziną 19 podsumowanie lig zagranicznych. Lewy wszedł tym razem z ławki rezerwowych, strzelił gola. Kamil Glik grał z zabandażowaną głową, Monaco zremisowało. Ale zaraz. Piotr Zieliński strzelił. Tak, ale bohaterem kolejki w Bundeslidze jest Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek strzelił gola głową, dwie asysty, klasa światowa. Fajnie, dobrze. Piłkarz pojedynku. Super. Zbliża się mecz z Czarnogórą, więc to dobrze. Za chwilę Jerzy Dudek opowie o swoich wrażeniach po meczu Legii z Ajaxem i przed meczem Ajaxu z Legią. Heartbeat dummy with the rapture and the reverend and the right. You patriotic slam, fight, bright, light, feeling. Okanoke, cotton, four tires, slash and burn, return. Listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, lead in every motive, escalate, automotive, centerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush up. Oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? It's the end of the world as we know it. Jestem prezesem Łódzkiego Związku Koszykówki, wracam właśnie z Gdyni i chcę Państwa poinformować, że Widzew Łódź wygrał Mistrzostwo Polski w kategorii U22 kobiet, drugie GTK Gdynia, trzeci Gorzów Wielkopolski, a czwarty też z Łódzkiego Aleksandrów, Łódzki UKS Basket. Brawo, gratulujemy. Tak przy okazji to trwa finał koszykarskiego Pucharu Polski Mężczyzn. Jak tam, Krzysztof, sytuacja? Z Telmetu z Anwilem? Nie śledzimy dokładnie, ale zaraz możemy zaraz sprawdzić. Podamy Państwu za jakiś czas, jaki możemy przypomnieć. Możemy przypomnieć, że w meczach półfinałowych Stelmet wygrał z PGE Turowem, natomiast Anwil poradził sobie z Krosnem i zaraz rzeczywiście przekonamy się, jak wygląda sytuacja w finale. Finał rozgrywany w Warszawie w Arenie Ursynów. No. Już wiem, nie powiemy, jaka jest sytuacja, bo mecz się zaczyna za 2 minuty. W związku z tym będziemy powiemy za 2 minuty. W trakcie drugiej godziny audycji. Wrócimy teraz na chwilę do meczu Legii z Ajaxem, no bo to jednak piłkarskie wydarzenie tej części sezonu. W XXI wieku żadna polska drużyna nie awansowała na wiosnę, no bo możemy mówić, że już to jest taka wiosenna runda, nie awansowała na wiosnę do kolejnej rundy europejskich pucharów. Legia czeka od starcia z Sampdorią Genua. Pamiętam ten mecz. Gol Dariusza Czykiera na 1-0, potem popis Wojciecha Kowalczyka w Genui. Czekają też inne polskie zespoły. Okazuje się, że nie jest łatwo na wiosnę. Jak na razie nie jest najgorzej, ale nie jest też najlepiej. Byłoby dobrze, gdyby Legia strzeliła jakiegoś gola u siebie. Skończyło się za Ajaxem 0-0. Gościem... I tak naprawdę legioniści mieli sporo szczęścia, bo umówmy się, no że tak. Ajax strzelił gola, a Arkadiusz Malasz wpadł z piłką za linię bramkową. No ale mieliśmy sporo szczęścia. Legia miała sporo szczęścia. Na tym meczu jako ekspert Telewizji Polskiej pojawił się Jerzy Dudek i muszę Państwu powiedzieć, że kiedy Jerzy Dudek pojawił się... tam, gdzie są dziennikarze, czyli w takiej sali, gdzie jest biuro prasowe, no to naprawdę było poruszenie i polskich, i holenderskich dziennikarzy. Jerzy ze wszystkimi się przywitał, porozmawiał po holendersku z holenderskimi dziennikarzami, wymienił się różnymi uwagami. Świetnie wygląda, cały czas trenuje, nie piłkę nożną, chociaż gra z Liverpoolem jeszcze w meczach Old Boyów, trenuje golfa, naprawdę No, to jest taka... No, był u nas w studiu i o tym opowiadał. Tak, światowy ambasador, można śmiało powiedzieć o Jerzym Dudku, bo jest szalenie miły, dla każdego znajdzie czas, zawsze można zamienić z nim trzy słowa. Trzy słowa nawet więcej, zamienił z nim Tomek Kowalczyk, który przeanalizował to, co wydarzyło się w tym meczu z Ajaxem w Warszawie, no i rozmawiali też o tym, co może zdarzyć się w rewanszu. Legia Warszawa remisuje z Ajaxem Amsterdam 0-0. Takie słowo, które nasuwa się po tym meczu, to chyba niedosyt. Można tak powiedzieć, niedosyt, bo jakby nie patrzeć, no, u siebie wypadałoby strzelić gola, ale jeśli dobrze przeanalizuję to spotkanie, myślę, że to jest dobry rezultat. Najważniejsze, że Legia nie straciła gola, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy Ajax zdominował dosyć zdecydowanie, kreując dwie, trzy sytuacje do strzelenia gola. Jedynie, co można powiedzieć, no to wielkie brawa dla Arka Malarza, który tutaj wyciągnął ten wynik. No i cóż, no pierwsze koty za płoty. Na pewno będzie ciężkie zadanie czekać Legię Warszawa, bo jednak, co by nie powiedzieć, stadion w Amsterdamie będzie bardzo trudny. Pamiętamy ten mecz sprzed 2 lat. Nie chcę przypominać wyniku, ale ta młodzież amsterdamska naprawdę potrafi grać piłkę i przy dobrym układzie Legia musi szukać swoje szanse i musi strzelić gola. To jest jakby recepta. W drugiej połowie było dużo lepiej i myślę, że ta druga połowa napawa takim optymizmem przed tym meczem rewanżowym. A co trzeba zmienić w meczu rewanżowym? Bo tutaj powiedziałeś, kiedy wszedł Guilherme, to od razu też się rozhuśtały te skrzydła, też razem z wejściem Kucharczyka. W drugiej połowie dobre zmiany trenera Magiery i Kucharczyk i Guilherme wprowadzili dużo ożywienia. Tego brakowało w pierwszej połowie. Legia była bardzo cofnięta, nie potrafiła przyjąć piłki, nie potrafiła przytrzymać tej piłki, więc było dużo nerwowości i w tej drugiej połowie, kiedy tych dwóch zawodników zobaczyliśmy na boisku, było widać dużo pewności w ofensywnej grze, dużo wykorzystywania tych błędów, które Ajax zrobił w linii defensywnie. Po prostu była taka, nie chcę powiedzieć, nonszalancka i taka lekceważąca gra, ale oni tak po prostu grają. Legia nie ma szybkiego napastnika, więc nie ma czego się bać, że taki Nikolicz, który był wcześniej, dostanie piłkę za linię obrony i po prostu popędzi sam na sam. Więc ja myślę, że jeżeli nie hura optymizm i ofensywna gra, bo wiadomo, dopóki nie stracimy gola, to jest za każdym razem mamy tą samą szansę. Nie stracić gola to jest podstawa i starać się właśnie przynajmniej zagrać tak jak w drugiej połowie tutaj na Legii. Tomasz Necit, jedna doskonała sytuacja, a czy wywiązał się z tego zadania bardzo trudnego zastąpienia Prijovicia Nikolicza w należyty sposób? No bardzo ciężko, na pewno Prijovic jest bliższy charakterystycznie tego zawodnika. Nikolicz jest zupełnie innym zawodnikiem. Dynamiczny, po prostu czeka na środkowej linii boiska, dostaje piłkę za linię obrony, jest bardzo szybki przede wszystkim, ale miał tą swoją sytuację, miał tą sytuację, na taką szybką aklimatyzację, bo jednak ten chłopak dopiero tu jest kilka tygodni. Dobrze wykonanie, wszystko technicznie bardzo fajne. Bramkarz gdzieś tam do końca czekał w środek bramki, dostał szał, ale to było ciekawe, jakby te losy spotkania się potoczyły, gdyby Legia strzeliła bramkę. Ja tam szansę upatruję, aczkolwiek powiedziałem, to będzie bardzo trudne zadanie dla Legii, bo jednak no, nie ma Radowicza. To zobaczymy. Ja też uważam, że to będzie bardzo trudne zadanie i uważam też, że Legia zrobiła za mało, żeby spróbować ten mecz w Warszawie choćby skromnie wygrać. Zrobiła najważniejsze. Nie przegrała i nie dała sobie strzelić gola. 1-1 na wyjeździe wystarczy, ale muszę przyznać, że dobra drużyna z tego Ajaxu. Naprawdę dobra drużyna. Fajnie się patrzy, jak grają, jak operują piłką, jak grają jeden na jednego, jak szybko wymieniają Przyznajmy, że Ajax był zdecydowanie bliższy wygranej w Warszawie niż Legia zwycięstwa przy Łazienkowskiej. Miał Necit jedną sytuację. Przyjął piłkę jak Zlatan, ale nie strzelił tak jak Zlatan. 0-0 w Warszawie, rewanż w przyszłym tygodniu. No tak jak mówimy, 1-1 wystarczy, żeby awansować, ale oto 1-1 może być trudno. To ciekawe. Ajax będzie faworytem tego. Ciekawe, jakiego zdania są Państwo. 22 i 7 trójek albo 71-335. Kings of Leon uspokoili nieco nastroje, a trzeba mieć sporo spokoju w sobie, żeby jakoś tak ze spokojem właśnie ocenić występ naszych biatlonistów w Mistrzostwa Świata w Hochfilcen. Tak naprawdę nie ma o czym mówić. Te mistrzostwa zakończyły się dziś. Zawodom przyglądała się i teraz je podsumuje Sylwia Urban. To były Mistrzostwa Świata. Laury Dallmayr, Niemka, zdobyła aż 5 złotych medali. Tylko w sprincie musiała uznać wyższość Czeszki Gabrieli Kołkalowej, zajmując drugie miejsce. Dzięki temu została multimedalistką. Jeszcze nigdy nikomu nie udało się wywalczyć tylu złotych krążków na Mistrzostwach Świata. Prywatnie lubi rowery górskie i himalaizm. Wszyscy zastanawiają się, czy po przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang Niemka nie wycofa się z czynnego sportu, przynajmniej biatlonowego. Dallmayr triumfowała również dzisiaj w biegu ze startu wspólnego, w którym rywalizuje śmietanka biatlonistek, tylko 30 najlepszych. Stoczyła pasjonujący bój na strzelnicy i na trasie z Amerykanką Susan Dunkley. Obie miały nadzwyczaj celne oko, nie pomyliły się ani razu, ale Niemka była nieco szybsza, wygrała z Dunkley różnicą niespełna 5 sekund. Trzecie miejsce wywalczyła Finka Kajsa Makarainen. Polki w tym biegu nie startowały, zabrakło dobrych wyników, a co za tym idzie, punktów. Od jakiegoś czasu krążą plotki, że dojdzie do zmiany sztabu szkoleniowego w naszej reprezentacji. A czy potwierdza to pani prezes Polskiego Związku Biatlonowego Dagmara Gierasimiuk? Wszyscy lubimy plotki, ploteczki. Tak, potwierdzam, szykują się zmiany w sztabie szkoleniowym, ale chciałabym, żeby najpierw odbyło się spotkanie zarządu i potem te informacje poszły w świat. Z pewnością ten sezon dokończymy w aktualnym stanie. Faktycznie na kolejny Puchar Świata nie jedzie Tomasz Sikora, ale no to już było wcześniej zaplanowane, niezwiązane z wynikami, jakie uzyskaliśmy w czasie tych Mistrzostw Świata. Tomasz Sikora dołącza z powrotem na Puchar Świata w Kontiolahti i do Oslo. W Pjongczang zobaczymy trenera Adama Kołodziejczyka i Mikołaja Panitkina, który w okresie przygotowawczym współpracował z Magdaleną Gwizdoń. Jeszcze gorzej niż nasze biatlonistki radzili sobie w Hochfilcen polscy biatloniści. Od lat szukamy następcy Tomasza Sikory i na razie taki się nie pojawił. Wciąż nie wiadomo, czy któryś z nich zdobędzie kwalifikację olimpijską. A na Mistrzostwach Świata najwięcej, 5 medali zdobył Francuz Martin Fourcade, ale tylko 1 złoty. To dla niego duże rozczarowanie, bo na pewno liczył na więcej tytułów mistrzowskich. W tle jest też cały czas afera dopingowa. Fourcade jest zwolennikiem wycofania rosyjskiej reprezentacji z udziału w międzynarodowych zawodach. W Hochfilcen doszło nawet do skandalu. Podczas sztafety mieszanej Fourcade spowodował upadek Łoginowa, a później na znak protestu z podium zszedł Anton Shipulin. O podaniu sobie rąk nie mogło być mowy. Dziś w biegu ze startu wspólnego zwyciężył Niemiec Simon Schemp. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na dwie sprawy. Białorusko-norweskie małżeństwo, czyli Daria Domraczewa i Ule Einar Bjerndalen, też zdobyli w Hochfilcen medale. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, bo to przecież biatlonowe sławy, ale Domraczewa w październiku urodziła dziecko, a Bjerndalen jest równolatkiem Tomasza Sikory. Kariery kończyć nie chce i liczy na kolejny olimpijski medal w Pjongczang. Natomiast z ogromnym niesmakiem wyjeżdżają z Hochfilcen reprezentanci Kazachstanu, których oskarżono o nielegalny doping. Tymczasem testy krwi i moczu dały wynik negatywny. Jednak zawodnicy nie przespali nocy i stracili też na jakiś czas telefony komórkowe oraz laptopy. Zabrała je austriacka policja jako dowody w sprawie. Ale ta Lara Dallmayr to naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. No, zresztą sporo działo się na tych Mistrzostwach Świata w biatlonie. W ogóle biatlon ogląda się fantastycznie. Też tak uważam. Rzeczywiście dla mnie najciekawsza zimowa konkurencja. Bez dwóch zdań. Ciekawe, czy tak samo dobrze będzie się oglądać rewanżowy mecz Ajaxu z Legią. Chciałem powiedzieć, że Legia należy dobrze. Suma finalnie nie strzeliła tego gola na 1-0, albo nie wygrała nawet tego meczu, ponieważ by się wtedy w Amsterdamie na pewno cofnęła i grała z kontry i by było oblężenie bramki. To w przeszłości, jak wiemy, źle to skutkuje wszystkim. A teraz tak naprawdę karty są dalej otwarte, więc będą musieli pokazać swój potencjał w tym meczu. No ja zapewniam pana, że Legia i tak się cofnie i tak będzie musiała grać z kontry, bo wynik 0-0 świadczy o tym, że Ajax zaatakuje, bo będzie grał u siebie i po prostu jest lepszym zespołem. Ale wystarczy strzelić jednego gola i wtedy awans będzie o włos. Zapraszamy już państwa na drugą godzinę naszej audycji. Tam między innymi podsumujemy Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim z Witoldem Domańskim z Eurosportu, a jeszcze przed 18 powiem, że w Pucharze Świata w judo w Rzymie wygrał Piotr Kuczera w wadze 90 kg. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Włączamy niskie ceny. Media Expert.